Перше послання до Солунян. Розділ 5. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть «мир і безпечність», тоді зненацька злетить на них погибель, як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій. Бо всі ви – сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо – та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледачих. Малодушних підбадьорюйте. Підтримуйте безсилих. Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте. Моліться без перерви. За все дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте, пророцтва не легковажте. Усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас покликав, він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами.